زاریات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو 15مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده شپېته مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والذاریات ذروا فالحاملات ذكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع قسم دای په هغه بادونو چې د دوړو او ګردونو الوزون کړي بیا له اوبونه د درنې شوي ورېځې پورته کوون کړي بیا په سپکرفتاری سره چلیدون کړي بیا دی ولوی کار یعنی باران ویشون کړي فقد عدل کوم شینه چې تاسو بیرول کېږي هغه اړتیا دی او د عملونو جزا رو مرو را منست کیدو کړه والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يُفَكُّ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قسم دای په بیلا بیلو شکلونو لرون کې اسمان باندې د آخرت په باب ستاسو خبر یو تر بل مختلفه ده له هغه نه همغه څوک اوړي چې له حق نه ګرځي دی دی قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين وجل شول په اټکل او ګمان سره حکم صادرون کی یعنی دروغ ویون کی هغه کسان چې په جهالت کې غرق او په غفلت کې بیوخه به فکر دي پوښتنه کوي د جزا او رز بنو کله راشي یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون هغه ورځ به راشي چې کله دوی په اور وازمویل شي دوی ته به وویل شي اوس د خپلې فتنې خوند وڅکئ دا همغه شی دی چې د هغې لپاره تاسې بیړه کوله ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلك محسنین البته پر هیزګاران به په هغه ورځ کې په باغونو او د چینو ترڅنګ وي د هغوی پروردګار چې هر څه هغوی ته ورکړي په خوښۍ سره به یې اخیستونکي وي بېشکه دوی د دغې ورځې څخه پخوانی کې کوونکي وو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هغوی د هغې ورځې له راتګ نه مخکې د شپې له مخې ډېر لږ ویده کېدل وبالأسحار هم يستغفرون او بیا دوی د شپې په وروستۍ او شیبو کې بخښنه وغوښتله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم او د دوی په مالونو کې حق و د هغه فقیر لپاره چې سوال کوي او هغه فقیر لپاره چې له سوال نه ډډه کوي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فزمك كدير نخاني دي دباور كون كل پارا أو پخبر استاسي پخبر وجود كي ايتاسي نوي ني وفي السماء رزقكم وما توعدون په همدې آسمان کې د ستاسو روزي هم او هغه شی هم چې له تاسو سره د هغه وعده کیږي او رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون نو قسم دې د آسمان او زمکه په مالک باندې دا خبره یعنی وعده حق ده همداسې یقیني لکه چې تاسو غږیږئ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أي پیغمبر آيات إبراهيم ده معزز من الملوك صدر ترسيد إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون کله چې هغوی د هغه کره راغلل نو وی ویل پر تا سلام دی ابراهیم ویل پر تاسو هم سلام دی ول زان سره یو ویل چې ناشنا شانت خلق دی فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون به هغه غلې غونډې خپلې کورنۍ ته ورغی او یو چاغ تازه ورید کړی خوشی را وړ د میلمنو مخې ته وړاندې کړ هغه ویل آیا تاسو نه خوري فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم بیا هغه په خپل زړه کې له هغه نه وویرید هغوی ورته وویل مه وېرېږه او هغه ته یې د هوښیار زوی د پیدایښت زیری ورکړ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم د دې په اورېدلو د هغه میرمن له خوشحالۍ نه په چیغه ور وړاندې شوه او خپل مخ یې ووهه ویې ویل زه زړه او شنډه به څنګه د اولاد څښتنه کیږم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم وغوی ویل هم دغه سیستا پروردگار فرمایلی دی هغه د حکمت څښتن دی او په هر څه پوهیږي قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراهیم ویل ای د الله استازو تاسو څه وظیفه په مخ لرئ قالوا ان أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين ویوویل مونږ د یو مجرم قوم خواته لیږل شوي یو تر څو پر هغو باندې د پخې شوي خټې تیږې ووره وچې ستا د پروردګار په وړاندې له حد څخه تیری کوونکو لپاره نښه کړای شوي دي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين بیا مونږ هغه ټول خلک چې په هغه سیمه کې مؤمنان و راوویستل فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين او هل تمونگلی و کورنا پرتا دا مسلمانانو بل هیچ کور و نمونده و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم لده وروس تمونگ هل تفقط او نکانا دا حق و خلق لپار پریخو دا چه لدردناک عذاب تخویری و فی موسی اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین او ستاسو لپاره نکانه د موسی په کیسه کې کله چې مونږ هغه د ترګند دلیل سره فرعون ته ولید فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون نو هغه په خپل قوت مغرور تاو شو او وی ویل دا کوټ ګرد یا لیونه ده فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم په پای کې مونږ هغه او د هغه لخري ونیولې او ټول مو په سمندر کې وغورځول او هغه پړه او ملامت شو وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كرمين او استاز لپاره نه ښه نه ده په عادیانو کې کله چې موږ پر هغو باندې او داسې سپیری یعنې شنډ کوونکی باد ولیږو چې په هر شي باندې به هغه تیر شو لکه رژیدلې واښه تباه کاو به وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين او استاز لپاره نه ښه نه ده په سمودیانو کې کله چې هغو ته ویل شوي وو چې په خپل دغه ژوندانه کې تر یو خاص وخت پورې مزې چرچی وکړي فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون خود دې ویرولو د پاسه هم هغوی د خپل پروردگار د امر نه سرغړاوی وکړ نو په داسې حال کې چې دوی ورته کاته تندر دوی ونیول یعنی پرانا ورځ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين بیانو په حقوق د پاتیدو واس مجالو او نو حقوق خپل ځان ژغورلای شو وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين ولدغه ټولونه مخکې مونږ د نوح قوم هلاک کړ ځکه چې هغه فاسقان والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اسمان مون په خپل قدرت سره جوړ کړای دی او مون دې وصلرو والارض فرشناها فنعم الماهدون زمکه مون غوړولې دا او مون ډیر ښه غوړونکي یو ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون او موږ د هر شي جوړې پیدا کړې خای چې تاسو له دینه درس واخلې فتقوا الى الله اني لكم منه نذير مبين نور منډه یعنی رجوع کړې د الله خواته به شکه زه تاسو لپاره د هغه له خوا کارا خبردار درکوونکې ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير او له الله سره کوم بل معبود منی سي زستا اصل لپاره د هغه له خواه کارا څرګند خبردار درکوونکې كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون هم دغه شي شوي دي له دوی نه مخکې قومونو ته هم هیڅ پیغمبر داسې نه دی راغلی چې هغه ورته نوی ویلي چې دا کوډ ګرځي یا لیونای أتواصوا به بل هم قوم طاغون دوی کافرانو ټولو د پیغمبرانو سره د مخالفت د کولو د پاره په خپل منځو کې په دې باندې څه تړون کړای دي نه بلکې دوی ټول سره غړوونکي خلک دي فتول عنهم فما انت بملوك نو ای پیغمبره دوی نه مخ واړوه پر تا هیڅ ملامتي نشته وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين البت نصيحتك وزكت نصيحت المؤمنان لبارك تورده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما پیریان او انسانان لدی پرته د بل څه کار لپاره ندی پیدا کړی چې هغوی زما بندگی وکړي ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون زله غونه چې روزي نه غواړم او نه دا غواړم چې هغوی ما ته خواړه راکړي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الله خو په خپل کې روزي رسان دی د ډیر قوت خاوند او زورور فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون لكم كسانو چې ظلم کړای دی دوی ته هم خپل برخه عذاب تیار دی لکه چې هم دوی په چیر خلکو ته د هغوی خپل برخه رسیدلې دي د دې لپاره دی دوی له مانه په منډه د عذاب غوښتنه نه کوي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون په پای کې د کافرانو لپاره تباهي ده په هغه ورځ چې دوی له غینه ویرول کیږي